bi nga xamne hiya mom yoon wo aqwa mom moy yu gëna jup xoc yu gëna ci han way bashur te day beegal al mu'minina way gëm ya alladina gaay nga xamne ya'maluna dañuy jup as-salihati jup yu sel ya yu bax ya an lahum ne ñel na leen ajr ci li wër bor moy ñel na leen ajran ak tay bo xamne kabiran bu reey reey reey reey kon bu boba al-qur'an mom mu ne lolu buñu ko xolé rek dañuy gis ne al-qur'anul karim ñet manam dafa am ñet objectif luñu mëna han teunk waxu al-qur'an yi manam ñet objectif donc bu ñëk bi mom moy walu pass pass aqida ak benen côté bi mom moy walu jikko benen côté bi mom moy walu ay atté al-qur'an yépp boko xolé kon mën nga ko at ci ñet yoyu aqida nak nga xamanteni manam bobu day label xol ci bakkar bokale ci bokale ak di jaamu ay xërem ba paré daf koy tak de telle sorte que sa ruh day mëna sel té lool mom moy li nga xamné mom mo lambo ngëm yalla ak li ci aju manam moy da ngay gëm yalla gëm malaaka yi gëm yenent yi gëm tiri yi han ak gëm bis bu mujju bi gëm dogal gëm né aljana ak sawar am nañ dinañ la fay et cetera de ak dékkal am na kon yoy mom moy li nga xamné mom mo aju ci walu pass pass bi mu am lo xamantene mom dafa aju ci walu jikko yi nga xamantene manam moy deuxième partie bi koku nak mom moy yar bakkan bu di han diko tarbiya diko tazkiya ba tax mu koy selal sa bakkan mu yegitiko de telle sorte que manam yow individuellement nit ñi dañuy sel ba nopi tamit buñu nekké ci wir mbolo manam dañuy gëna sel voilà bu ko défé tamit seenu doxalen manam ak jëfleunt ci seen bir mëna jappan bu ko défé ñuy mëna dimbalent ci seen bir manam ñoom nit ñi han ba paré bu boba nak da ngay xamné jikko yi mu lambol bari nañ lu démé nek deggu lu démé nek di mëna muñ lu démé nek di matal kolere bu wëlere ak yenen yu mel non yoy mom mo addu ci walu jikko ji ama atté yi nga xamantene ñoom ñoom ño ci nek lool mom dafal manam moy yi nga xamantene atté yi nga xamné ñoom ñoy dox digënté d'abord nit ke borom subhanahu wa ta'ala té lool mom suñu borom subhanahu wa ta'ala léral nako ci téré bi hein wala bok li nga xamantene mom la wara top ci ay manam ci ay règlement voilà ay législation yo xamné ay loi yo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala moko def ci digënté nit ñi donc ak manam kon mu ne ñetti objectif yoy nga xamne mom la alcorane am nak yépp dinañ ko gis ci suratul fatih bi nga xamantene mom dañ koy jang bis bu jot lu upp manam juroom yoon ci bis bi wa fi nak mu am benn mbir buñ ci leral mu yalla jabba radhiyallahu manam dafa wax ne lu upp juroom yoon ci bis bi manam alors ko fukki manam fukki yon la ak juroom ñaar manam fofu limu bëgg tekki rek moy manam dafa bëgg lambol wax lu nga xamantene mom la manam danaka borox xam yépp wax waye tekki wul ne mais sino mom malikul mazhab la han té ñom comme niñ ko wax wër demb dañuy wax ne dang ko wara tari ci li ëpp ci ñom dañ ne dang ko wara tari ci rakka yépp han wala manam mu ne kon mu ne suratul fatiha rajab la radhiyallahu anhu suratul fatiha limi gatt lambona mbolem lo xamantene alquran daf ko tekantal daf ko yatal ci saxal ne dañu wéro wétul borom subhanahu wa ta'ala tiné dinañu dekk ëlëk ba paré léral yoon wi nga xamné moy léru jubbi nga xamantene mom la yoon nit ñi manam nit ki wara soobu ci mëna noxé dundum and ak borom subhanahu wa ta'ala ba paré daal noxé dundum manam digënté ak bopam ba paré ak li nga xamantene mom mo dox digënté ak yeneen nit ñi mu ne kon nak bo xolé baat bi nga xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim manam alhamdu mbolam xaju tiant lillahi aji sax la ñeel bur yaalla rabbil alamin ki borom minde fi arrahmani mi nga xamantene mom moy ki fess del yermande arrahim moy ki nga xamantene mom mo sax tak ci du yermat ki nga mo ya at yermande mu ne bo xolé baat bob mom ñaari ay yoy ñaari phrase yoy mu ne dañuy saxal wétal suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bind gi mu bind ak yar gi nga xamantene manam mom lañu wara manam mom lay yaraté manam ci baatu rabb parce que rabb dafa am baatu tarbiya bu ci ne manam inshallah bu ñëkke ci baatu rabbul alamin dinañ léral baat bob manam baat dafa and ak yaraté manam suñu borom xana sala moy yar nit ñi di len moy yar mindeef yépp mo len jël ci seenu ñakam indi len seenu am di len magal di len yok ba fiñu wara maté lolu manam moy manam da ngay gis ni lolu nak suñu borom bimu koy def daf ko jaare ci yermane def ko ak doole bu don tay nit buy mag day judd rek mu xecc ko tawi ko rek mu dal di mag nek melni mu mel nek mak day metti suñu borom nak subhanahu wa ta'ala lepp daf ko def en douceur de telle sorte que xale buy judd ci bir keur bi bu magge ñeneen ñi ñom ñoo ñeneen ni bintu ñeneen ni ñom ñoy gis ne xalé bi magna ñi jogi ci biti mais lu ci upp xalé bi mom manam ñi mag ndok mom ñom duñu gis ni muy magge té lool yëpp suñu borom subhanahu wa ta'ala li tax moy dafa yar day yar nit ñi manam da leen di magal di leen hein yoy yëpp ci yërmandel ci yoonu yërmane la ko def bi nga xamantene hein moy am jeexital ci jaamam yi bo xolé baat bi nga xamne mu ne baatu maliki yawmi din manam maliki wala maliki boko firé baxna manam boko waxé baxna budé maliki yawmi din moy borom bisu pay gi budé maliki yawmi din mom moy bour bi nga xamantene moy bour bisu pay gi té moy yawmal qiyamah mu ne lolu da ngay gis ne day saxal ne al-akhirah dana am te dana ñew te dinañu fay jëfi koku mom mën ta ñak bo xolé baatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tam ñaari baat yoy iyyaka yow dongu yalla kasse rek na'budu lañu jaamu wa iyyaka te yow dongu yalla kasse rek nasta'inu lañu sakku ndimbal koku bu yoy ñom ñaari baat yoy dañuy saxal ne li nga xamantene manam moy tambali way ak jaamu yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom kesse manam day wone dal ne daño wara jaamu yalla mom kesse subhanahu wa ta'ala ba pare daño wara manam day wone tamit ne nit ki doomu adam mom dafa lott ba pare dafa aaju wo ci suñu borom diko dimbali sa su ne ba pare tamit wax yoy nonu bo xame sens bi ni yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in limi tek deug bo xame day tax nga dag sa digeunte lepp lu bokut ak ngay djublu ci kenen kudul yalla nan dang koy jaamu wala bok dang koy han sako ndimbal wala bok dangay weer sey mbir ci mom han comme le cheikh hadji malik radhiyallahu anhu wax fa ya way haba fanin kana yastad faniyan tamastad bi baqin laysa anka yahubu wa kay mune fa ya way akama yereb yemuna way te yemugo and ak yermade bu met ci ko xamne fanin day jeex waya yastad mu ngi degeerlu faniyan ci ko xamne aji jeex la ne mom wa ko xamantene day jeex muy deugerlu ci ko xamantene mom day jeex ne mom mune kok yemuna ci me yemu gi da and ak may dam ko yermale mune kon tamassak bi baqin te nga ngoy ci ki nga xamantene mom dafa sax dakk fi du fi joge mu lay sank yow bu kokku dula fad motax seigne babakar radhiyallahu anhu da wax na feek deggo len mi yalla daanu na do len deg ni babakar daanu parce que ci mom la wëru ah ay lool la muna so xolé ihdina siratal mustaqim manam ihdina yalla nga gindi ñu sirata yoonu wu mag wu leer al mustaqim ba daji cioworal muna ñaan gogu muna bo xolé baat bogu da ngay gis ne doomu adama bi fofu dafa jublu ci borom manam hein ci borom subhanahu wa ta'ala manam dafa djublu bok ci sakku ay atté yi nga xamantene manam dafa melni daf ni yalla té nga ma won wala nga teureulal ma ay atté yo xamantene té nga xamal ma atté yoy nga xamantene moy organiser sama dundu sama digënté ak yow yalla moy organiser sama dundu sama digënté ak sama bok ba paré moy organiser sama dundu sama digënté hein ak jami ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala mom kesse mom moy ki nga xamne moy ki jangale mom rek mo meuna jox nit xam xam moy ki nga xamantene mom moy ki yonal te mom moy ki deppele ñeel manam ci yoon wi nga xamantene hein mom mo xam li nga xam mom moy deppele nit ba tax muy meuna jëfé li nga xamantene mom la yonal mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mune baatu siratal ladina an'amta alayhim nak sirata yoonu alladina ga nga xamne an'amta yow yalla da nga xewal alayhim ci ñoom yalla dama bëgg bo may gindi tam nga gindi ma ci yoonu gaay nga xamne ñoom nga defalon sa xewal ci lu jitu ci ñoom te moy yenente yek sibiqina shuhada salihina hein mune lolu day wone ni nit ñi hein ñi ngi ci kanamu yoonu yalla manam liko dara sirata ladina anamta alayhim ghayrul maghdubi alayhim wala dalil wala moy yalla dama bëgg yoonu jup bi ma lay laaj nga tek ma ci nga gindi ma ci moy yoonu gaay yi nga xamantene yalla da nga def sa xewal ci ñoom waye yalla ma ngi lay ñaan rek bul ma boole ci yoonu gaay tek ci yoonu gaay yi nga xamne yow dañ leena méré ak yoonu gaay yi nga xamantene ñoom dañu sank mu ne lool nak daf ñuy wone nit ñi ci kanamu yoonu yalla li nga xamne mom la yalla teural ñet groupe lañu dañu am groupe dafa am groupe bo xamantene dañu xam lan la yalla teural lan la ñu jang ko ba xam ko sharia bi ba pare nak takko takko ak yoon wu djubbi han ñooñu nak ay royu kay lañuy doon pour ñeneen ñi nga xamne ñoy ñew seen ginnaw han am yoon wo xamantene ñoom ño am yeneen groupe bo xamantene ñoom moy ñetti groupe yi mu wax am benen groupe bo xamne ñoom dañoo bañ deug bañ yoon wu djub wowo bañ ay atti yi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala teur ngir fetterlu ak reereelu té ñooñu nak moy al maghdubu alayhi moy ñi nga xamne ñoom la yalla méré am yenen ño xamantene ñoom dañuy dengi ci digënté hein fegnaal liñu gëm yaal liñu gëm ak diko neub ak neub seenu kiefer manam ñoom dañuy dengi digënté bobu di fegnaal né dañu gëm ba paré tamit di neub ak ño xam dañuy ba paré di neub seenu kiefer ñoñ nak ñoy abdalu ñoy ñi nga xamne ñoom dañoo sank mu ne bu boba nga gis ni suratul fatiha matal na mbolam li nga xamantene mom moy yoonu hein yi sharia teural mu ne kon nak ñun Cheikh Hadji Abdallah radhiyallahu anhu dane kon nak yello na ci ñun ñu leral manam ñu yewu ci maana yi nga xamne mom la alquran am ba pare bu ko defé ñuy deg kaddu borom subhanahu wa ta'ala jokkalante nga xamne mom lay jokkalante ak ñun han ak manam di jëfé ndigeelam ba pare ñuy moytandiku li nga xamne mom moy ay téram han yi nga xamne mom la wacc ci aya yi han sa yo xamantene ñu ngi jang alquran wala bok ñu ngi deg alquran manam ñuy jema xol tam nan lañu genné att yi nga xamantene mom mo ci nek ba pare ñu xam lan la yalla djublu lan la yalla nam ci wax gi mu wax ni ak lan la bëgg ci ñun manam lan la bëgg ñu gis ko mu gis ko ci ñun ginnaw bi mu wacce ay sar yo alquran bi han ak lan moy li nga xamantene mom moy tax manam mo ñuy jéggéñal mbir yoyu nonu ak lan mo ñu ko yombalal ba tax ñu mëna xam suñu borom subhanahu wa ta'ala xam tamit li nga xamantene mom mo nekk ci alquran ak maana yi mu ëmb bu ko defé ñu diko jëfé ci suñu bop d'abord jëfé ko ci suñu njabot waye tamit manam jëfé ko ci suñu réew yi loolu rek mu ne cheikh Hadji Abdallah radhiyallahu ta'ala neena loolu rek mo mëna tax ñu mëna jokk yegg ci ngeerumal yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala té loolu rek mo ñu mëna may taxé aduna ak al-akhirah motax mu daal koy jexal ci benen ay walabina yumsikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajra al muslihin walabina gaay nga xamanteni suñu borom subhanahu wa ta'ala neena walabina gaay nga xamanteni yumsikuna ngay ngoy ñi ngay ngoy ba bu deugar kicc bil kitabi ci téré yalla bi wa aqamu ci ñi taxawal as salata julli yalla neena nañu xam ñoñu ne inna naka ñun yalla la nudhi'u duñu neenal ajra al muslihin fayf ñi nga xamanteni ñom way selal lañu way rafetal lañu manam buñ xolé wax Allah jabra zaj bi radhiyallahu anhu dañuy gis ne fatiha fi kitab kon lambona ak mbolé maana yi nga xamanteni mom mo nek ci alquran légui biñ démé ba ci kanam tamit manam liñu bind ñun duñ ko wax dañuy top wala amna lo xamanteni moy li imam al-alusi rahimahullahu ta'ala wax ci ruhul maani mu ne suratul fatiha junjula manam suñu borom xawna taala mo ne daf ci junju ne manam ku xol surtout fatiha de nga gis ne dafa lambo mbolem xam xamu diine yi mu ne ndax xam xamu diine yi ñent la ñent façon la te yoy ñoy yi nga xamne ñom ñoo teye diine bu ñëk bi moy ilmul usul moy xam xamu usulu mais usulu diin manam moy tawhid aqida pass manam li nga xamne mom ngay xam pass sa digeunte manam moy lutax nga wara meuna xam say yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala ak ay melom te lolou suñu borom subhanahu wa ta'ala juñu roku ci suratul fatiha bimu nan rabbul alamin arrahman arrahim manam mom moy borom bindef te mom moy ki yaatu yermal moy ki nga xamne mom moy ki nga xamne mom mo fess manam ki fess del yermal moy ki nga xamne mom moy ki yaatu yermal moy ki xam daf sax dak ci bi yermat kon lolou ben la mune bo xolé tamit ne xam xamu manam usul bobu nga xamantene mom mo aju ci walu pass biñu wara pass jëm suñu borom subhanahu wa ta'ala moy dañu war xamne yenente yi am nañ té lool bo gis bo xolé baatu an'amta alayhim moy yalla yow ñi nga xamne ñoom def nga sa xéewal ci ñoom kenn jitu bu ci yenente yi alayhi salatu wassalam kon nak bu paré tamit jundu metti nawit né fi nga xamantene mom lañu jëm ëlëk yowmal qiyamati suñu borom subhanahu wa ta'ala jundu nako suratu fatiha ci baatu maliki yawmiddin moy borom bisu pay ak wala moy bur bisu pay ci kaw lool kon xam xamu aqida pass xam sa borom subhanahu wa ta'ala ana moy kan ak li nga xamantene mo aju ci yenente yi ak li nga xamantene mom mo aju ci bisu yawmal qiyam lepp teunk nako ci baat yoy han ñaarel bi ñaarel xetu xam xam bi kon mom moy ilmul furu' moy xam xamu manam branche moy branche han voilà té lolou li nga xamantene manam mom mo koy fondement mom moy jaamu yalla yi té mom lañu suñu borom subhanahu wa ta'ala donc di junju bi mu wax iyyaka na'budu yalla yow rek lañu jaamu té lolu té jaamu yalla kenn ku nek xamna ni jaamu yalla ñaari xéet la moy jaamu yalla yo xamna jaamu yalla yaram la comme julli koor han yo jaamu yalla yaram la am yo xamantene jaamu yalla alal la comme azaka han azaka saraxé dundul sa njabot et cetera yoy non ay jaamu yalla lan la alal han munete ñom ñaar dañu soxlawo ay mbir yo xamantene ci ngey meuna dund parce que lolu so dund do ko man han ci jëflante nit ñi ak di tak soxna di sey ak yu mel non te yoy yep fokk mu am ay acte yu corriger parce que su amul acte organisation bi du baax bu boba nak nga gis ni kon usuli manam furu'i moy ciosani yep delu wat nañ ci manam branche delu wat nañ ci sen ciosani bu boba lepp delu wat ci batu iyyaka na'budu yalla yow rek la ni jaamu lool motax ku defene atté atté diiné koku lolu lu graw la ilibu graw la moy nan atté yi grawul de toute façon manam diiné ju da nek né affaireu aduna nek né lolu képp kuy xalaat non manam suñu borom subhanahu wa ta'ala dañu wala yusiku fi hukmihi ahada manam mom bokalewul ak kenn ci atté yi muy teurul waxna ci benen inil hukmu illa lillah yaqsu alhaq wa huwa asra'u alhasibin inil hukmu amul ben acte illa lillah lulul ngel yalla manam lim beug wax man limi wax moy acte dal li kessel li am ba def moy acte dal kessel yalla rek moko jago yaqsu mom yalla moy netali mom moy indi alhaq deug wo wote mom yalla asra'u alhasibin mom mo gëna gaaw ci ñi mëna rek la nit ñi lol ben lol ak tamit xolal te li woné lol deug deug likoy gëna deugural moy né ak ci ko wara teural dafa wara melo wo ñaari melo até ci ko wara teural dafa wara melo wo ñaari melo sudul lolou rek amul droit li teural ci kaw nit ñi ay até té lol nit ñepp xam nañ ko tay ku fi yor say njabot go yilif xam nga ni até ya koy teural ku fi yor sa entreprise ya teural até ku fi et cetera moy lan al ulu kawé hein ci manam fi ci kaw ñepp tim ñepp ba pare al kibr manam moy reuy moy al hein al kibriyaum manam reuy ak magay te lolu suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy jundi fim na wa iza nakra zalika bi an iza zikra allah wa kafartum wa iza hein wa in tusabbi tu'minu fal hukmu lillahi al aliyyil kabir wala zalika bo gise yeter yi yalla ne ma duma len di len yobu safara moy bi annahu da fek na ñom iza du'a allah buñu wowe yalla wax do mom kefe han yeen yeeri ko fatu ndegen di weddi bi ngeen doon weddi wa in tusabbi suñu ko bokale kene rek tu minu ngeen gem te da ngeen warona xamni fal hukmu atek allahu akbar lillah ñeen bur yalla al ali nga xamne mom moy ki kawé fi te kaw ñepp tim ñepp di def lu ko neex te kene du ci man dara al kabir mom moy ki nga xamne mom moy ci reuy yeto ci reuy te mom rek moy yello ak reuy ak magay kon lolu manam day wone li nga xamne mom la imam al-ali rahmatullah alayhi wax fi ñettelu mu ne ñettelu xet xam xam bi moy te ci bir lolu sax bala ñuy yek ci ñettelu ci bir lolu mbolem borom xam bi d'accord nañu kep ku japp ne l'islam manam atti yu sharia di teural nga japp ko fas ko rek ci soxol ni atti yu sharia di teural manam meunte régir aduna bi manam fim tollu dafa wessu manam aduna bi sharia meunatu ko atté ndax baye ñu teureul yeneene atté ndax atté sharia baaxul mbolem borom xam xam mbolem julit ñi sans exception depo nañ ci ne koku yéfer la yéfer bi tax mu genn ci l'islam nga xamantene day dem safara tax fa ba daan bu def aljana a ba daan lool mbolem julit ñi d'accord nañ ci lool mbolem borom xam xam kep ku japp lool nak wuté nak nga bañ ko jëfé mais nga japp ne baaxul l'islam bi mom sharia bi mom doyul manam baaxul pour meuna teureul atté pour meuna teureul atté di nit ni meunte manam mom peut-être la barbar wala da fay et cetera yoyu lolou kep kuko japp kep kuko wax kokum yefir pire la bo xamantene mom ak gaay ci dess ñoyum kep manam bok yereen yefir yi jaam xeur ñoo yow mune ñettel bi kon ñettelu xam xam bi moy xam xam bi nga xamantene dina tax nit ci am ak mat manam nek nit ku mat moy li gaay di wax nit dina bi ko gis naw ko mu wax nga jetti ko waaw moy lolou manam li tax nit mat nga xamanté né day mat ci biir ci biti té loolu mom moy xam xam bi aju ci walu jikko yi té bi ci gëna kawé moy li tax nit ñu mëne ko tarbiya diko mëna yar ba mu yegg ci hadara yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ak di soobu ci yoon wi nga xamanté moy yoonu juk xott ak ciow waral ba paré di wacc ci maqama yi di yegg ci maqama yi kawé yi té loolu di ba paré di xotti martaba yi kawé yi tamit té loolu suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy jundu ci baatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka yaw dong na'budu lanu jam wa iyyaka yaw dong bur yalla nasta'inu lanu sako dubba motax gis nga baat bi ni mom la ibn qayyim rahmalahu bind ci téré bobu madarijus salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ci baala ci li ko bind manam ngir leral maana yoyu sharha ci téré sahibul manazil donc ñentel bi ñentelu xam xam bi moy xam xamu histoire yu ndiek yi ak xabaaru nit ñu ndiek ne ak ñi nga xamne ñom ñoñu texé won ñu texé di ak li tax manam ba suñu borom limuy digi ne ku def lu bax da nga ci jot nga mën ci jot ak limuy tekkoo gaay nga xamanteni ñom dañuy def lu bon nehe ñoñ dina leen tekkoo ay mbugal lool yep suñu borom subhanahu wa ta'ala teunk nako ci an'amta alayhim ghayrul maghdubi alayhim waladdallin ah yoonu gaay nga xamanteni ta'ala ñu def ngeen xewal ci ñom rayul maghdubi alayhim yalla way yalla buñu boole ci nga xamne dañu leena mere ay wala dalin ay way yalla buñu boole itam ci nga xamne dañu sanku ginnaw bi toxolon nañ tamit waxu imam al-bajuri rahimahullah wa cheikh ibrahim ibn muhammad al-bajuri rahimahullah ci sharah bu ndon sharah burda buratul madah bo imam al-busairi radiyallahu anhu wa muhammad al-busairi abu abdullah muhammad ibn sa'id al-busairi radiyallahu anhu fimnan laha ma'anin kamawjil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fi al-husn wal qiyam wa imam busairi radiyallahu anhu daf ni laha mom ñel nako mom al-qur'an de li ci nek la ñel nako ma'anin ay mana kamawjil bahri kem dusu geeci fi madadin ci tebbu nak da sax ci tebbu wa fawqa jawharihi han waye mo raw dousu geej mo raw geej ci sax ci ay ganjar yi mu amé wa manam ci ganjar yam alquran amé moy la ca nek ci wuru sa ki ngalam han fil husn wal qiyam mo fete kaw la ne ci geej fil husn ci tar wal qiyam ak bax ak taxaw al bajur rahmalahu taala bi mi sharabat bobu mun la ha manam ñel manam alquran manam aya alquran yi ñel nako ay mana yu bare yo xamantene amul fumu yam yo xamantene dañuy teub lenn le dañuy teub yeneen yi ci dess comme ni nga xamne mom la ko junju mom imam busayr radhiyallahu ci bu ñaan ka mawjul bahri kem duusu geej ji la fi mana ci teub bi manam mom ak geej ñoon nuro ni duusu geej ji bare nga xamantene duusu bu ñewé duus moy vague bu ñewé rek benen vague ñew teggu ci kawam ni ñi gëné bare saasu nek ngay konté nga xamantene da naka duñu jeex lool nak wala bok amul ben douce bu jaar loolu benen douce dana ñew jaar ak ci kaw lo ba niki nonu ba kérok yalla du tukal aduna té loolu suñu borom subhanahu wa ta'ala té loolu manam amna lenn ci borom xoo xam yi rahmatullahi ku ko jundu né li gëna neew ci li ñu mëna wax ci xam xam yi nga xamné mom mo nekk ci alquran karim ci lo xamantene manam may mana yu feñ la yo xamné dañ ko ci dajalé mu né xamal ni moy amna he junni xam ak ne au propre bi nak amna yenen yuma ci yokone amna yenen mbir yuma ci bu yokone mais bo dama koy bañ indi wa ci li moy gourion bi la won ko au propre bi amna yenen yuma ci yokone wa neena kon 128000 xam non voilà de 124800 wa 124800 xam ño nek ci alcorane wa té lolou 124800 yoy té ci wul né dañuy ñëw né né du lu ñuy xam dé mini tek moy ay domaine manam comme tay buñ né mathématiques xam xam la sociologie xam xam la droit xam xam la yoy nak boko topé ci bir alcorane néna mom xam na ci 124 na 124800 ci ay xéti xam xam bokku nak lamu lambo ci ci bir ah lol de mom lol mom ay xana ñu ñaan suñu borom mu yegal ñu fofu rek da xam suñu lot hein no haa ki sax wax na lu gëna graw imam ash-sha'rani radhiyallahu anhu neena 248000 xam xam 248000 xam xam ci mathématique ak géographie néna xamna néna néna néna néna mom xamna ko ci alcorane Allahu akbar waaw néna xamna ko ci alcorane xol Fakhruddin Ar-Razi rahmalahu bi mu bind tafsirul kabir amna ben amna lu mu wax dal dañu alcorane amna dal lu mu ci wax ci ay mana lo xamne dal vraiment néna am kenn ci gaay iñaan yi mom nan ma lolu man tane way xam nga ni lolu sa way xam xam bi yegu fo way néna motax mu bind sama tafsir bi pour wone ni lolu man nané wa dajé les mo xam xam yoyu wa mo raf yalla nañ yalla ubbé ci alcorane dal yalla bu la ubbé ci alcorane ya subhanallah mbolam xet xam xam yi dang koy dajé wa aha tamo tafsir wa moo mune lol tamit bok na ci liñ netali jele ko ci len ci nitu yalla manam ci borom xoxo bi mune aya bu nek amna 60000 deg yu ci am aya bu nek manam bo ne alhamdullilah rabbil alamin manam mom manam neena mom wajjo borom xoxo mom neena mom xamna ci aya bu nek 60000 xam manam compréhension yu ci am deg yu ci am 60000 te neena nak li dess li dess ci compréhension mo gëna bari li nga xamne xamuko ci mo gëna bari ni ko non sayyidina ali karramallahu wajhahu dafa wax ne buma neexon konon ton dina duuy jurom ñaar fukki gellem dina len fessal del bañu fess del ci tafsir suratul fatiha kesse dana bind téré yo xamne buñ ko yané 70 gellem ah ba dootu ñu alternative ma jël benen tek ci fasoortu fatiha kefe di la bidu téré bu mel non expliquer wa sa motax ñun dañuy fo xamuñu dara non yalla nañu yalla may xam xam yalla nañu yalla ubbe ko vraiment parce que ha mune amna kenn ci arifin billahi rahmalahu neena lolou sayyidina ali wax radiyallahu anhu neena di nga ko xame han ci juromi trésor yo xamne ño ci am mune bu ñëkk bi te moy mana alhamdulillahi rabbil alamin manam bo waxe alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu bolum xal cant billahi aji sax la ñeul bur yalla rabbil alamin kay borom ndef mune lolou so mune soko bëgge firi leral ko mune da ngay aaju wo nga leral d'abord mana batu alhamdu moy lan ak lepp lu ci aaju sante ba pare nga xam batu lafzul jalala moy turu yalla allah moy lan ak li ci aaju ak lan la yalla yello ci ñu deñal ko ko yo xamantene manam yalla magna ba lolu mom dañuy xam ni yalla melul non ak mana batu ar-rabb moy lan han ak mana al-alam aduna moy lan ak xéeti alam yi am xéeti aduna yi nga xamné ñom ñoo am ak seeni lim yoy yep day léral day jar nga léral ko waaw ñaarël bi moy baatu ar-rahmanir-rahim moy bur yalla bi nga xamantene moy ki fess del yeurumande moy ar-rahim moy ki xamantene mo sax dak ci du yeuramaté koku han wala bok da bari lu muy yeuramaté koku day soxla ñu léral mana ñaari tour yoyu te moy ar-rahman ak ar-rahim ak lan la ñaari tour yoyu yello ci ay ci magay ak sages hikma sages bi nek ci suñu borom subhanahu wa ta'ala tuddu len ci place bi ba para tamit neena yoyu yeb da ngay dadi nak dadi soxla nak bo fa joge nak da nga dadi soxla leral borom touru yalla yi deposu wa Deng. mu ne ñettel bi moy manam maliki yow mit dir manam wa mu dimi na ko wa mu ne baatu maliki yow mit dir moy ñettel bi ñettel trésor bi nga